i veckan faktiskt och förgylla vår tillvaro lite grann. Ja, det hoppas jag. Kan du berätta för den som inte till äventyrs inte vet vem du är? Jag heter Henrik Rusvall och arbetar till vardags med i första hand TV-programmet Landet runt i Sveriges Television. Går på söndagar 18-15. Som är det här programmet där tittare själva skickar in grejer och du åker runt och kollar in saker? Ja, det skulle man kunna säga. Vi har ju egentligen fri tillgång till allt SVT, Sveriges Television, sänder under en vecka. Så väljer vi ut det bästa eller det mest besynnerliga. Eller... Just det, mycket besynnerliga grejer. Nej, jättemycket besynnerliga grejer. Det är egentligen är ju det. Jag är mest förtjust faktiskt i besynnerliga saker. Mm. Vilket gör att jag ibland känner mig lite besynnerlig. Själv? Ja, ja. Nej, nej, det gör jag inte. Jag känner mig förhållandevis normal. Men det är faktiskt väldigt roligt. Nu har vi gjort det här i 7 år. Är det så länge? Ja, det är faktiskt så länge. Jesus. Det är obegripligt länge. Men det är faktiskt så att även om det ibland är ungefär samma saker, alltså samma ämnen som dyker upp, så är ju människor så himla olika. Så att det spelar liksom ingen roll om du visar, nu tänkte kosläpp till exempel. Nu är det inte människor i första hand utan snarare kor. Kor oftast. Mm. Men kor är också olika. Det är de faktiskt. Ja. Med den visdomen tar vi en liten låt, tycker jag. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Hey, what's up? This is Chris from Motionless in White, and you are listening to Pirate Rock. You gotta be. Mm. Välkomna tillbaka in i lunchrasp-programmet med Jonas Slättum och Henrik Krusvall som är gäst. Tackar. Den här veckan. Och jag gillar den här gingen. Oh, Pirate, you're listening to Pirate Rock. Den är fräck. Ja, det är fräckt. Det skulle jag kunna tänka mig jobba med. Bara läsa in sådana. Jag ska kolla om det finns en öppning för det här kanske när det gäller det då. För att jag vet inte hur det är med det. I love rock and roll. Ja. Pearl Jam Alive hörde vi. Har du något förhållande till Pearl Jam? Inte särskilt mycket. Alltså, när Pearl Jam slog igenom, då hade min musiksmak så att säga redan stannat i utvecklingen. Jag har egentligen inte börjat gilla något nytt sen tidigt 90-tal. Nej. Sent 80-tal faktiskt, om jag ska vara helt sådär. Mm. Och det du lyssnade på då, det var hårdrock? Det var liksom, det var Mötley Crüe och det var liksom inte sådär avancerat. Jag var väldigt förtjust i AC/DC och är ju då fortfarande. Jag sa Mötley Crüe. Mm. Ja, men det var lite, du vet, lite glammigt. Lite Kiss kanske? Lite Twisted Sister? Absolut. Sånt, eller? Absolut, Queen också väldigt, väldigt förtjust i. Sen efter det så har jag, liksom, vet, jag har dykt upp enstaka låtar med olika grupper som har varit bra. Men sen så när man lyssnar på fler så känner man att nej. Resten var inte, Pearl Jam är ju lite sånt. Hela grunge-eran var ju som ett mörkt svart hål. För det var då jag insåg att nu är ungdomen på väg åt ett helt annat håll än vad jag. Eller möjligen är det så att jag är på väg ur ungdomen. Ja. Vilket möjligen är det mer troliga. Sen efter det så har det, du vet, jag har skenat fullständigt. Det kan dyka upp en låt. Jag vet, första gången jag hörde en riktigt bra låt med Backstreet Boys. Ja. Det är ju inte alls hårdrock. Nej, verkligen inte. Men det finns faktiskt kopplingar mellan Backstreet Boys och hårdrock. Alltså det, även den musiken är lite sådär riffbaserad. Jag är väldigt förtjust i det melodiösa. Mm. Och, men det skulle nog kunna gå att göra ganska bra hårdrockslåtar och Backstreet Boys-låtar. För det är ganska, de är ganska sådär tunga ändå på något sätt. Ja, men tänk dig att spela in ett helt sådär, riktigt fet hårdrocksplatta med bara Backstreet Boys. Mm. Aj, det här ja, men det har nog funkat, va? Jag tror inte det. Det kanske någon har gjort. Ska vi lyssna på en låt och så kan vi kolla det? Ja, vi tittar efter det lite grann här. Mm. We'll be right back. Day med The Beatles ifrån skivan The Beatles, eller som den nu kallas i folkmun, The White Album. 1968 kom detta mästerverk. Ta med dig Pirate Rock var du vill, när du vill. Vår app ger dig den bästa rockmusiken dygnet runt. Ta ett steg närmare västkustens bästa rock. Ladda ner Pirate Rock-appen kostnadsfritt. Du hittar appen där appar finns. Där appar finns, ja, där hittar du den appen. Var finns alla appar? De finns ju faktiskt i App Storen på de olika telefonerna eller paddorna man har. Just det, så är det. Så har där du appar finns. Där appar finns. Där rappar där finns. Där appar finns, det låter nästan som ett poetiskt. Ja, det skulle kunna vara en ny, lite halvknackig roman av någon... Där appar finns. Där appar finns. Kanske ingen debutroman, men säg tredje romanen av en författare som inte riktigt är... helt kontant längre, utan känner att nu... Där appar finns! Där appar finns! Där ylar vargen! Och där finns jag. Och väntar. Henrik Krusvall, ja, välkommen hit igen, tackar, till denna studio som är Pirate Rock-studion. Känns som jag har varit i den här studion hela mitt liv. Ja, faktiskt. Det är tack så jag går nu. Ja, jag, precis. Jag börjar undra. Står taxen utanför? Nej. Nej. Bussen. Ja. Företag. Okay. Ja, gå. Ja. Du, Megadeth, vill du säga något litet? Nej, jag vill höra lite Megadeth. Ja. För Megadeth, det är ett intressant... Alltså som hårdrockare, jag vet inte om det är fler hårdrockare än jag som har varit med om det, att man har liksom... Va, det är ett antal band som man lyssnar på. Mm. Sen finns det ett antal band som man inte lyssnar på, men som har väldigt coola kepsar eller kläder eller tröjor. Megadeth till exempel är ju ett sånt band. Just det. Som kanske inte huvudsakligen har attraherat mig musikaliskt, men däremot har jag haft en sån Megadeth-keps, ja, som, ja, jag åkte skidor med i så här, vad kan det vara, 93 kanske, åkte jag runt i en sån Megadeth-keps. Okay. Om någon har vägarna förbi den här glaciären Capron nere i närheten av Selamsee och hittar den kepsen, så är jag väldigt intresserad av att få tag tillbaka den, för att jag tappade den där. Den blåste iväg ner för berget. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the rules became. No idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile with me. My body's done, that's all. A tout le monde, à tous mes amis, je vous aime, je dois partir. These are the last words I'll ever speak, and they'll set me free. If my heart was still alive, there's nothing more to say. Moving on is a simple thing. What it leaves behind is gone. You know the sleeping feel no more pain, and the living all is gone. A tout le monde, a tous mes amis. Set me free. Västkustens bästa rock. Så heter skivan, Henrik, med Black Sabbath. Black Sabbath, det här var ju en period när jag själv inte... Jag var väldigt osäker på min... Jag nämnde ju det tidigare här, på min musikalitet. Just det. Vissa handlar i lägen när de blir osexiga. Det har jag alltid varit, men de blir osäkra på sin sexualitet. Jag hamnade med i det här att jag blev osäker på min musikalitet. Ja, jag var väldigt vilsen. Alltså, jag lyssnade på så här... heter han? Deep Purple kommer någon märklig platta där som jag köpte. The Battle Rages On, va? Ja, någonstans i den här vevan. Och jag kände redan när jag höll i konvolutet att det här kommer jag inte att gilla alls. Det kommer jag aldrig ta fram mer. Nej, förmodligen inte. Nej. Men, den är faktiskt inte så jävla dålig. Nej, den är inte, nej, nu kan man säga det. Men då fanns det ju ändå en viss besvikelse. Det var ju här vevan också, du vet, jag hade ju långt hår. Och kände någon gång där att nu måste jag välja. Jag hade så här, det var inte jättelångt håret, utan det var mer en lång pars. Ja, just det. Och det är väldigt icke-hårdrock att ha en lång pars. Och någonstans... så kallad tjejfriss, helt enkelt. Om man, inget fel på tjejer och deras frissar, absolut inte. Men killar som inte väljer riktigt det superlånga håret och heller inte har kort. Nej, men du vet, du hamnar i Twilight. Så ska jag spara ut längre nu? Och dessutom så... Det var lite lockigt när jag var så där 15-16. Nu övergick det till att vara spikrakt. Ska jag ha långt spikrakt hårdrockshår? Eller ska jag... som klippa mig kort. Men då fastnade jag där i limbo, alltså hade den här Prins Valiant frisyren under en period och gick samtidigt då och köpte tveksamma skivor. Du förstår att jag var förvirrad. Ja, jag förstår det. Sa Henrik Krusvall, vi ska också säga att Sins of the Father hette låten, det är från den här Dehumanizer-skivan 92 där Ronnie James Dio kom tillbaka in i Black Sabbath och så försökte de göra en Mob Rules Heaven and Hell återförening där. Ska jag säga något kort bara om varför Ozzy Osbourne är bättre än Ronnie James Dio? Vill du göra det verkligen? Det behöver jag inte göra. Vi ska inte ge oss in på det. Alla olika. Nej, men alltså, Dio är ju en fantastisk, eller vad, en fantastisk hårdrocksångare. Men Ozzy Osbourne har ju, alltså Ozzy Osbourne, det finns ju, de har gjort låtar som inte ens har elgitarr i. Ja, som ändå låter hårdrock. Men det är ändå hårdrock, för Ozzy Osbourne, han har en sån smärta i rösten. Han skrik, han gapar ju på något sätt, tycker jag, mera. Jag ska säga så här, det här får man ju egentligen inte säga. Nej. När man gillar Black Sabbath, så jag gillar ju faktiskt Ronnie James Dio Black Sabbath mest. Ja. Jag gillar det mer än Ozzy Sabbath. Fast du gillar ju Ozzy Sabbath mycket. Ja, absolut. Ja, det är inte så att jag inte gillar det. Nej. Men du gillar det med Dio lite mer. Jag tycker att Heaven and Hell är en av världens bästa skivor. Ja. Och jag tycker att Mob Rules är kanske en av världens näst bästa skivor. Så absolut. Och då är det så jag tycker att det är lite mot alla odds, eftersom det är inte rätt sångare. Nej. Men så är det ibland. Vissa har rätt, jag, och andra har fel. Så måste det få vara, Jonas. Yeah. Så fruktansvärt bra tycker jag att det är Michael Schenker Group, Assault Attack, från plattan med samma namn, Assault Attack. Riktigt, riktigt bra. Hade Michael Schenker Group på något sätt relaterat till det här fraktbolaget. DB. Postnord menar du? Ja, eller det finns något som heter Schenker Group. Ja, absolut, absolut. Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att de är bara har samma namn. Men det är möjligt att det inte. Det kan vara släkting. Det kan vara Michaels liksom, någon kusin. Eller någon, något absolut, där. Det kan vara. Och Rudolf. Men Rudolf Schenker i Scorpion som Michael Schenker är ju bröder. Ja, men det är ju väldigt roligt. Ja. Absolut. Men du, Henrik Krusvall, du stannar du kvar? För nu kommer lite reklam. Stannar du kvar efter den? Absolut. Ja, men jag får. Det får du. Tack. Reklam. Tjena, Johan på Bilab. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv, så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Med avtal som alla kan förstå, utan bindningstider och annat show. Bara en kundtjänst som svarar direkt och hela världens kanalkonfekt. Rafflande sport, romantik med lite hångel. Med oss så får du tv utan krångel. Allt du kan tänka dig och lite till. Köpa, köpa! Ge dig tv som du vill. Vad fyller du din tv med? Besök oss på zappa.se. Där hittar du säkert något som passar. Lyssna, nu är det äntligen dags för Företagsrock i Göteborg. Gå med och tävla med ditt företag på Göteborgs bästa scen. Alla är välkomna och alla musikstilar. Gå in på hemsidan företagsrockgbg.se för att hitta all information. Och du, gör din nu, för sista anmälningsdagen är 30 september. Gå in på företagsrockgbg.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Lunchrast är programmet du lyssnar på. Jonas Slättung heter jag. Med mig i studion är Henrik Krusvall. Exakt. Varför måste ni ha en? Varför måste någon säga att reklamen är slut? Det märker man ju egentligen. Det har du rätt i. Nu, när vi, om inte jag skulle få för mig att plötsligt börja göra reklam här nu. Nej, precis. Men det kan ju också vara så att folk tror att, att du är här för att göra reklam. Ja, det landet runt sänds ju på söndag. Ja, ja. Nu fick vi in igen. Jag tänkte, Jonas, nu ska inte ta över här, men jo, något vi inte har pratat om så mycket än så länge, det är vad som jag tycker är en viktig, ibland bortglömd faktor i hårdrockens värld. Mm, vad är det då? Som man inte pratar om så mycket. Nej, men det är att hårdrockslåtar och band måste heta fräna saker. Alltså en hårdrockssång måste heta något fräckt. Du lät ju mig välja låtar här nu på slutet av den här lunchtimmen. Två utsökta exempel tycker jag på perfekta titlar på hårdrockslåtar. Så här ska en hårdrockslåt heta. Ska du säga vad den heter kanske? Too Fast for Love. Yeah. Pirate Rock. Det gör det minsann. Och du hör Jonas Letting och Henrik Krusfar filosofera över lite låttitlar. Det här var ju Motley Crue med Too Fast for Love. Too Fast for Love. Och det är just därför som hårdrock aldrig kan riktigt på riktigt sjungas på svenska. För snabb för kärlek. Det blir liksom mer Kurt Hagers dansbandsorkester. Ja. Men Too Fast for Love, det är riktigt bra. Sen har vi valt en sista låt här som också kvalar in i den. Jag kan säga att det är Purgatory, eller Purgatorium. Just som det hade blivit på svenska. Faktum är att jag insåg nu att jag vet inte riktigt vad Purgatory betyder. Jag bara förutsätter att det är något riktigt, riktigt hårdrockigt eftersom det är Iron Maiden. Det är väl en av kretsarna i helvetet, va? Inte helvetet tror jag, Purgatorium. Men den plågas, va? Är det inte det? Själarna plågas. Det är någon form av helvetets vändkrets. Ja, så tror jag det. Ungefär som att man på jorden har olika vändkretsar. Kräftans och snigens. Och snigens. Då finns det även i helvetet alltså olika vändkretsar. Yes. Roligt att du kan så mycket. Om helvetet just. Ja, absolut. Henrik, det har varit jättekul att du var här idag. Jag vill gärna att du kommer imorgon också. Kan absolut, om du fixar en bussbiljett bara ut till Kungälv så dyker jag upp här. Vi ska se vad vi kan göra. Hej på dig så länge.